okazja. Na co? Na wygraną! A potem zaszalejemy na wyprzedażach. Black Friday nie przegap okazji na wygraną w Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Power Audio JBL Partybox 310 z potężnym dźwiękiem i baterią. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1989 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 23 listopada, jest 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Załamanie pogody. IMGW ostrzega przed wichurami. W całym kraju są też marznące opady. Wypadek w kopalni Staszic Wujek w Katowicach. Pod ziemią zginął górnik. Wieczorem gala Melchiorów. Nagrody dla reporterzystów zostaną wręczone w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gwałtowna zmiana pogody. IMGW ostrzega przed wichurami, marznącymi opadami w całym kraju i silnym deszczem na północy. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Służby radzą, kto nie musi wychodzić, niech zostanie w domu. Marta Szulborska. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują już w północnych regionach Polski. W kolejnych godzinach strefa frontu atmosferycznego przesuwać się będzie na południe i w górach mocniej powieje już około godziny 15, mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Im bardziej na północ, tym silniejsze porywy, nawet do 90-95 km na godzinę. W pozostałej części kraju nieco mniejsze, ale niebezpieczne to około 85 km na godzinę. W górach to nawet 140, powodujące zawieje i zamiecie śnieg. Tak silny wiatr może łamać drzewa, a nawet wyrywać je z korzeniami. Niewykluczone są przerwy w dostawach prądu. Także w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed opadami marznącymi. Szczególnie ślisko jest jednak na północy i północnym wschodzie, gdzie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia. Dodatkowo na północy mogą występować intensywne opady deszczu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Tragiczny wypadek w kopalni Staszic Wujek w Katowicach. Nie żyje 48-letni górnik. Do zdarzenia doszło 500 metrów pod ziemią, mówi Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. O godzinie 3.08 dyspozytor kopalni otrzymał informację o znalezieniu wyposażenia pracownika. To jest lampy górniczej i hełm ochronnego, które znajdowały się na pomocniczym napędzie ściany wydobywczej. Natychmiast rozpoczęto działania poszukiwawcze i akcję ratowniczą. Niestety o godzinie 6.30 będący na miejscu lekarz stwierdził zgon pracownika. Trwa ustalenie okoliczności wypadku. Sprawę badają Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, Państwowa Inspekcja Pracy oraz służby BHP Polskiej Grupy Górniczej. Zmiany w mediach publicznych zostaną dokonane szybko i na bazie obowiązującego prawa, powiedział w Trójce sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia powiedział, że Telewizja Polska zostanie przywrócona Polakom. Marcin Kierwiński dodał, że decyzję podejmie minister odpowiedzialny za kulturę. Wszystko będzie dokonane zgodnie z polskim prawem i wszystko będzie też dokonane zgodnie z przyzwoitością, bo ja się na przykład nie godzę, pani redaktor, na to i myślę, że większość Polaków nie godzi się na to, żeby ludzie, którzy zajmują się tylko i wyłącznie sianiem nienawiści, zarabiali po 50, 80, 100 tysięcy za to, że prowadzą jeden program w tygodniu. Zmiany dotyczące mediów publicznych są jednym z punktów w tak zwanych 100 konkretach, czyli planach rządów Koalicji Obywatelskiej. Paryska Polonia oddaje hołd Ferdynandowi Foszowi, jednemu z czołowych francuskich dowódców w czasach I wojny światowej. 100 lat temu nadano mu tytuł Marszałka Polski za wspieranie polskich dążeń do odzyskania niepodległości. Z Paryża Stefan Folzer. Obchody zorganizowane przez ambasadę Rzeczypospolitej i paryską sekcję Stowarzyszenia Kombatantów Polskich we Francji potrwają 2 dni. Dziś nastąpi złożenie kwiatów na grobie marszałka Fosza w kościele w Pałacu Inwalidów. Zaplanowano też konferencję polskich historyków i wystawę w polskiej ambasadzie. W piątek paryska Polonia weźmie udział w ceremonii przy grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym. Zorganizowano również pokaz filmu dokumentalnego w paryskim domu kombatanta. Marszałek Ferdynand Fosz zapisał się w historii jako jeden z twórców zwycięstwa Królestwa w 1918 roku. Groził Niemcom wznowieniem działań wojennych w przypadku stłumienia powstania wielkopolskiego, co przyczyniło się do sukcesu tego zrywu. Był znany jako przyjaciel Polski i zwolennik sojuszu między Paryżem a Warszawą. Przyznano mu za to tytuł Marszałka Polski w 1923 roku i wręczono mu Order Orła Białego i Krzyż Virtuti Militari. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej gala ogólnopolskiego konkursu reportażystów Melchiory 2023. No, przyznawane przez Polskie Radio nagrody walczy ponad 60 utworów radiowych. Po pandemicznej przerwie wrócił konkurs stypendialny imienia Jacka Stwory, mówi jurorka Ewelina Kosałka-Pasja. To wszystkich nas bardzo cieszy, bo ja uważam, że to jest najważniejszy konkurs, taki dla młodych reportażystów. Być w finale konkursu imienia Jacka Stwory, to już wygrać. Zresztą to pokazuje, że ci wszyscy finaliści przez lata, mamy 26. edycję, później oni wygrywają najważniejsze nagrody w Polsce, na świecie, a zaczynają właśnie przy okazji tego konkursu stypendialnego. W tym roku poziom wyrównany, bardzo ciekawe prace, różnorodne. W tym roku Melchiory zostaną przyznane także w nowej kategorii Realizator Roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś taki dzień, że pogoda postanowiła dać się nam we znaki. Zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Oczywiście nie wszędzie pada wszystko naraz. Te opady, proszę Państwa, niestety marzną, no bo wczoraj był mróz. Podłoże, te powierzchnie poziome są zmrożone i to, co na nie pada, zamienia się w lód. Mimo że dzisiaj dużo cieplej, w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 6 stopni w centrum do 11 nawet na zachodnim wybrzeżu, no ale w tej północno-wschodniej połowie kraju gołoleć. Proszę uważać na siebie na drogach i na chodnikach również. No i do tego ten wiatr. Wiatr bardzo silny, zwłaszcza nad morzem i w górach. Tam do 120, a nawet 140, 150 być może kilometrów na godzinę to w górach. Na nizinach około 80-85 kilometrów na godzinę. Proszę zabezpieczyć to, co niezabezpieczone na tarasach, na balkonach. No i ogarnąć to, co nieogarnięte. Siedem minut po godzinie 11. To jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Witold Lazar, witam i zapraszam na przegląd, kolejną godzinę przeglądu najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i świata. Badania, odkrycia, wynalazki, to wszystko u nas do 12. Do 12 będziemy bowiem razem. Zapraszam bowiem na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Dąbrowska. 23 dzień listopada, w kalendarzu mamy dzisiaj dzień Fibonacciego i od rana zajmujemy się jednym z zagadnień sformułowanych przez tego genialnego matematyka z Pizy. Chodzi o kupca, który w trzy miejsca się udał. W pierwszym miejscu podwoił swój kapitał, potem wydał 12 dinarów, potem do drugiego miejsca pojechał, znowu to samo, podwoił, wydał 12 i po powrocie do swojego rodzinnego miasta znowu podwoił i wydał 12 i został z niczym. Znaczy, na koniec ma być zero. Trzy razy powtórzona ta operacja, no i próbujemy to wszystko policzyć. Jakby nie liczyć, wychodzi, że 10,5. Ale nie wiem, czy to odpowiedź akceptowalna. Zdaje się, że chodzi o pełne liczby. Państwo wszyscy dobrze mówili, 10,5 denara, tylko pan redaktor zapomniał, że te pół denara, bo jest niepodzielny, było w chmurze. Rozwiązanie zagadki Fibonacciego z punktu widzenia humanisty. Przy obecnym kursie dinara, bez względu na to, ile by ten kupiec przywiózł z powrotem, to i tak wróci z niczym. W zagadce jest napisane też o to, że wraca z niczym, więc jakąkolwiek wartość na początku postawimy, kupiec wróci z niczym. Tam nie ma mowy o tym, że to jest zero, tylko nic. Wtedy rzeczywiście Egipcie panowała dynastia Ujazydów i tam on wprowadził, założyciel tej dynastii, swoją własną monetę na wzór rzymski. I to był dinar. Złota moneta, która rzeczywiście była niepodzielna. Srebrne i brązowe monety nie miały prawa nazywać się dinarami. Tutaj te 10,5 możliwe, że w rachunkach to wychodzi, ale w naturze to by nie miało szans. Dziękujemy za ten rys historyczny. 2 2 7 3. Trójce przed południem. 21 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, ilekroć w kalendarzu pojawia się jesień, tylekroć w mediach pojawia się temat, który, no, nazwijmy go po prostu smog. No, ze smogiem zmagaje się wiele miast w Polsce, zwłaszcza Kraków na ten przykład. I tutaj naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzyli urządzenie, które pomaga w walce ze smogiem. Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej została zbudowana sieć stacji, to cały system do monitorowania powietrza. Kluczowym krokiem na drodze do eliminacji smogu jest monitorowanie jakości powietrza w celu pozyskania danych, które pozwolą wysnuć wnioski niezbędne do podjęcia właściwych działań mających na celu walkę z zanieczyszczeniami, mówią twórcy systemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To innowacyjny projekt, w wyniku którego została zbudowana rozproszona sieć tanich, co ważne, tanich i łatwych do instalacji, automatycznych stacji pomiarowych wyposażonych w czujniki mierzące stężenie pyłu. Sieć składa się z części sprzętowej i software'owej. Do części sprzętowej należy serwer wraz z odpowiednią infrastrukturą informatyczną oraz stacje pomiarowe, które są małymi urządzeniami, a dzięki kompaktowej budowie ich instalacja w terenie jest szybka i prosta. Stacje wyposażono w odbiorniki GPS oraz modemy bezprzewodowej sieci GSM, dzięki czemu pomiary dokonywane są wszędzie tam, gdzie sieć GSM po prostu jest. Stworzony system umożliwia także przy okazji pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia powietrza. Wszystko w czasie rzeczywistym i te pomiary, te wyniki można obserwować w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. She's blood, flesh and bone. No tux or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. She's so high.

sytuacji, w której Piotr II zdecydował o tym, ażeby Fonsekę i jego współpracowników, jego podwładnych aresztować. Ci z kolei wywołali pucz wojskowy w 1889 roku, w połowie listopada, który doprowadził do obalenia cesarstwa. Zresztą to nie jest odosobniony przypadek i nie jest to tylko, bym powiedział, domena gabinetów czy rządów europejskich, że władza, która wywołuje działania w pewnym określonym zamiarze, tak naprawdę one skutkują czymś zupełnie odwrotnym. Niezła historia. A wracając do naszego dzisiejszego bohatera, dlaczego Teodoro da Fonseca został zmuszony do odejścia? No to jest znowu sytuacja znana z meandrów polityki, a to, co ja określam jako paradoks historyczny, a mianowicie wywołany pucz był wyrazem sprzeciwko działalności cesarza i jego popleczników, a tymczasem Fonseca sam zaczął postępować jak cesarz, chociaż początkowo pozwalał na to, żeby jego współpracownicy tak naprawdę nadawali ton kreowaniu polityki państwa brazylijskiego, szczególnie w wymiarze polityki wewnętrznej, co skutkowało licznymi skandalami i podejrzeniami o korupcję. A oczywiście Fonseca bronił swoich współpracowników. W związku z tym bardzo szybko zaczęły narastać bunty i okazywano sprzeciw polityce Fonseki. Do tego jeszcze doszedł konflikt z jego najbliższym współpracownikiem, wiceprezydentem Peixoto, które skutkowało tym, że 23 listopada pod wpływem nacisków grupy posłów Kongresu jako Zgromadzenia Narodowego oraz wysokiej rangi oficerów marynarki wojennej, bo marynarka wojenna jako w zasadzie ta główna siła militarna w tamtym czasie Brazylii była najliczniejszym skupiskiem sił antyprezydenckich. Oni zmusili Fonsekę do podpisania rezygnacji i przekazania prezydentury właśnie wspomnianemu przeze mnie wiceprezydentowi Peixoto. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Take our places in the line, yeah. Now I'm alone. have you dancing all night. The rest is up to you. I'm so proud of this big ass crowd singing real loud. Now you know what to do. Program Trzeci Polskiego Radia. Rosetta Stone, to był David Stewart w idealnym tempie na rozgrzewkę. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś poradnik pozytywnego myślenia, ale i solidnego treningu. Marek Jaroszewski, ambasador Brooksa, 20 lat temu wygrywał maraton w Houston. W styczniu przyszłego roku znów wystartuje w największym mieście Teksasu, mając prawie 5 krzyżyków na karku. Wystartuje jednak nie tylko po to, żeby zaliczyć królewski dystans za oceanem. Zacznijmy od tego, w jakim czasie Marek wygrywał 2 dekady temu. Z wynikiem 2.18 mój rekord to 2.14.50. No i teraz po 20 latach dostałem prezent taki, że mogę wystartować ponownie w elicie Houston Maratonu. Tak sobie pomyślałem, że jak 20 lat, to może tak 20 minut wolniej od życiówki, więc tak zakładam sobie 2 godziny 35 minut. No, czy realne, czy nierealne, no trudno powiedzieć, bo to wiadomo, każdy przez te 20 lat zdążył się trochę zarosnąć sportowo. Jakaś systematyka była, bo dalej kocham biegam, no, ale to jest zupełnie inne bieganie niż takie zawodowe bieganie, gdzie wiadomo, trening wtedy był 2 razy dziennie, 200 km w tygodniu przygotowań do maratonu, no a teraz no, mając w następnym roku 49 lat na karku, no to trudno powtórzyć to wszystko, więc przygotowania do tego maratonu są takie bardzo racjonalne, bym powiedział. Jak wygospodarować czas na to wszystko? Organizm mimo wszystko, czy wynik, który chcę osiągnąć, wymaga no, długiego okresu przygotowań no, i obudowania tego organizmu, przygotowania tej siły motorycznej z powrotem na tory takie wyczynowe. Tutaj z mojej strony ja duży nakład kładę przede wszystkim na siłę biegową, na elementy sprawności, no bo to wszystko tak jak w samochodzie. A jeżeli on kiedyś był sportowy, a dzisiaj jest SUV-em miejskim, no to trzeba go znowu odchudzić. Już waga mi zeszła 7 kilo, co jest z jednej strony fajne, bo trochę mniej dźwigania. No ale to wszystko trzeba teraz zebrać do kupy, tak, żeby te śrubki się nie rozkręcały, żeby to wszystko funkcjonowało i żeby wydech nie odpadł. Marek Jaroszewski, jak słyszymy, w znakomitym nastroju. Pewnie także dzięki endorfinom z regularnych treningów. A zupełnie serio, to postawił sobie imponujące wyzwanie i bardzo mu kibicujemy, żeby, mówiąc kolokwialnie, machnął maraton w 2.35. Dla mnie na przykład to wynik niebotyczny, ale jak znam Igora Błachuta, 50-latka, to akurat on byłby gotów poradzić sobie z takim wyzwaniem. Tyle, że on, jak zwykł sam mawiać, nie lubi klepać po asfalcie. W takie dni jak dzisiaj nie jest łatwo zmusić się do myśli o treningu, nawet jeśli przyświeca temu chwalebna wizja sukcesów odnoszonych na wiosnę. Trudno, świetnie, inaczej się nie da. O ile jednak biegaczom ulicznym, bieżniowym czy górskim wystarczy po prostu zaprawa fizyczna, o tyle w przypadku orientalistów konieczne jest także rozwijanie i szlifowanie umiejętności nawigacyjnych. A sezon startów przecież się zakończył. Sytuacja nie jest jednak beznadziejna, ba, można powiedzieć, że tu także wymówek brak. Przez całą późną jesień i zimę organizowane są zawody treningowe w okolicach Trójmiasta, Wielkopolsce czy na Mazurach. Także na Śląsku czy w Krakowie, nie wspominając nawet o Mazowszu i Warszawie, gdzie czasem pojawia się kłopot wyboru. Tyle tego jest. Pojawia się jednak pytanie, co zrobić, jeśli akurat ktoś mieszka ciut dalej od większych ośrodków, a też chciałby pobiegać czy pospacerować z mapą. Ale jest pytanie, jest odpowiedź. Tu z pomocą idzie elektronika. Lasy i obiekty wyposażone w stałe punkty kontrolne można znaleźć wyszukując w sieci zielony punkt kontrolny. To zbiór takich map tworzonych właśnie z myślą o treningach niekoniecznie zorganizowanych. Wreszcie można skorzystać także z katalogu map zebranych na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej i znaleźć coś w swojej okolicy. Jak śpiewała Anna Jantar, najtrudniejszy pierwszy krok, potem już pójdzie z górki, ale trzeba ten krok wykonać. Naprawdę warto. Do biegania na orientację, jak co tydzień, zachęcał Igor Błachut i ta zachęta kończy audycję. Na biegowo słyszymy się znów za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. Zdać papierosa i odejść znowu na mnie po drodze. Tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Między nami mały dystans, czyżby skończył się romans, więc zacznijmy od nowa.

23 dzień listopada, dzień Fibonacciego, genialnego włoskiego matematyka XIII-wiecznego. Od rana próbujemy rozwiązać jedną z jego rozpraw matematycznych, którą przytoczyłem, opowiadając Państwu o Leonardo Fibonaccim. Kupiec podczas swojej podróży handlowej do Wenecji podwoił swój początkowy kapitał, następnie wydał 12 denarów, potem udał się do Florencji, gdzie znowu podwoił liczbę posiadanych denarów i wydał 12. I po powrocie do Pizy po raz kolejny podwoił swój majątek, wydał 12 dolarów i został bez grosza. Ile denarów miał na początku? Brzmiało pytanie. Na końcu wydawał 12 dinarów i został bez grosza. To coś tu się nie zgadza, bo nie wiadomo, ile groszy miał na samym początku. On nie miał żadnego denara, miał zero, bo jak został bez grosza, to znaczy, że złotówki miał, a nie miał denarów. Moim zdaniem, kupiec jak to kupiec, miał sporo kasy, nieważne ile, zarobił, wydał po drodze, wrócił do domu, żona wszystko zabrała i nie ma grosza. Tak, no jakkolwiek by liczyć, wychodzi 10,5, tyle, że to chyba odpowiedź nieakceptowalna. Państwu zresztą też wychodzi 10,5, bo denar niepodzielny. No stąd wniosek, że jednego musiał zgubić albo znaleźć. Myślę, że raczej zgubił. Wszak powiedzenie mówi, lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. I z tą myślą Państwa zostawiam. Witold Lazar, dziękuję, to była Trójka przed południem. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Maybe there's an undertow here, or maybe this is stuck up in the air. I know how it looks, but all the glitter's in gold.